sprawdź ofertę u agenta w oddziale lub pod numerem 801-102-102. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ćwiczenia z wykorzystaniem systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Mała Narew przeprowadzono na poligonie w Ustce. Odpowiedzialna władza musi reagować, tak o planach referendum w sprawie unijnej relokacji uchodźców, mówi rzecznik PiS. Kanclerz Niemiec ponownie wykluczył szybką decyzję o wejściu Ukrainy do NATO. Na poligonie w Ustce przeprowadzono ćwiczenia z wykorzystaniem systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Mała Narew. To broń krótkiego zasięgu, mogąca strącić rakiety i drony w odległości do 25 kilometrów. To jest broń nowej generacji, mówił generał dywizji Arkadiusz Kutnik, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej. Zestaw Mała Narew ma możliwości zwalczania celów powietrznych jednocześnie w 24 kanałach celowania, czyli jednocześnie można zwalczać 24 cele niezależnie od siebie, w zależności od tego, na jakich wysokościach lecą, na jakich parametrach lecą, pod jakim kątem itd., itd. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że pozytywny wynik testów oznacza, że jeszcze w czerwcu żołnierze 18 Pułku z Zamościa, którzy wykonywali strzelania w Ustce, zaczną wykorzystywać system do ochrony polskiego nieba. Wkrótce sprzęt ma trafić także na wyposażenie 15 Pułku Przeciwlotniczego w Kołdapi. Odpowiedzialna władza musi reagować na proponowane przez Komisję Europejską rozwiązania dotyczące relokacji migrantów. Tak mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, odnosząc się do proponowanego referendum w tej sprawie. Bo nam przede wszystkim zależy na tym, aby obywatele mieli poczucie, iż każda władza, niezależnie od tego, jaka partia by nie rządziła, zawsze będzie gwarantowała im to, iż ta przymusowa, zła polityka relokacyjna Unii Europejskiej nie będzie w Polsce realizowana, bo ta polityka na przestrzeni ostatnich lat nie sprawdziła się w Unii Europejskiej. Dzisiaj społeczne koszty, jak również koszty gospodarcze, próbuje się przerzucać na inne państwa członkowskie Unii Europejskiej poprzez tworzenie różnych narzędzi opresji, również tej finansowej. Rafał Bochenek dodał, że PiS na taką politykę Unii się nie godzi. Jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy gwarantem tego, że taka polityka tutaj w Polsce nie będzie prowadzona. Natomiast referendum ma stworzyć taką podstawę prawną, gwarancję tego, aby żadna władza, jaka by ona nie była, nigdy tej złej polityki unijnej nie wdrażała tutaj w Polsce. Dwa tygodnie temu przy sprzeciwie Polski i Węgier kraje unijne przyjęły tak zwany pakt migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ponownie wykluczył szybką decyzję o akcesji Ukrainy do NATO. Podczas debaty w Bundestagu zaproponował skupienie się na zwiększaniu siły bojowej ukraińskiej armii. Lider opozycji Friedrich Merz skrytykował szefa rządu za obraną przez niego strategię wobec Chin. W Bundestagu Olaf Scholz opowiedział się za długoterminowymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale ponownie wykluczył, że zostanie zaproszona do NATO na lipcowym szczycie w Wilnie. Mówił, że każda osoba obciążona wiedzą i politycznym doświadczeniem uzna, że zbyt szybka akcesja rodzi sceptycyzm. Musimy patrzeć trzeźwo na obecną sytuację. Nawet rząd w Kijowie przyznał, że Ukraina nie jest w stanie przystąpić do NATO, kiedy Rosjanie prowadzą jeszcze działania wojenne na jej terytorium. Szef opozycyjnej CDU Friedrich Merz skrytykował obraną przez kanclerza strategię bezpieczeństwa narodowego. Różnice zdań zarysowały się głównie w sprawie polityki wobec Chin. Szumnie zapowiadana strategia okazała się niewypałem. Skoro nawet partie rządzące w Niemczech spierają się o odpowiedni kurs wobec Pekinu, to jak mamy się dogadać w Unii Europejskiej? Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w 16. plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Plebiscyt organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. W kategorii Wydarzenie decyzją internautów zwyciężyło otwarcie Muzeum Domu Rodziny Pileckich. W kategorii Wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Nowy Skarbiec Koronny zorganizowana przez Zamek Królewski na Wawelu, a w kategorii Edukacja internauci wybrali grę szyfrów stworzoną przez Instytut Pamięci Narodowej. Odbierając nagrodę, dyrektorka Muzeum Rodziny Pileckich Karolina Kolbuszewska podkreślała, że jest to wyróżnienie nie tylko dla całego zespołu, który tworzył placówkę. To wyróżnienie jest hołdem oddanym naszym bohaterom, Witoldowi Pileckiemu, Marii. A kustosz w Zamku Królewskim na Wawelu, Dariusz Nowacki, odbierając nagrodę za wystawę Nowy Skarbiec Koronny, podkreślał, że jest to wyjątkowo cenne wyróżnienie. Ten werdykt jest werdyktem tych, którzy obejrzeli skarbiec, zachwycili się. Z kolei wiceprezes IPN Karol Polejowski, odbierając nagrodę za grę szyfrów, mówił, że to wyróżnienie to dowód na to, że można uczyć historii w nowoczesny sposób. Rzetelna wiedza historyczna połączona z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi dała w konsekwencji grę szyfrów. W tym roku do plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku zgłoszono blisko 200 projektów. Witold Banach, Polskie Radio. A jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po 19:00, czas na sport w Trójce. Dobre informacje z Igrzysk Europejskich przynosi nam Dariusz Urbanowicz. To prawda, przenosimy się od razu na południe kraju, gdzie trwają Igrzyska Europejskie. Reprezentanci Polski zdobyli dziś 2 złote medale w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego Klaudia Bereś oraz kajakarki w czwórce na 500 metrów Karolina Naja, Anna Puławska, Adriana Konkol i mówiąca Dominika Putto. Dla nas każdy bieg jest wyjątkowy, każdy bieg jest bardzo ważny i każdy bieg nas po prostu przynosi do tych kwalifikacji olimpijskich, które są w Duisburgu. Spokojnie, z pokorą, teraz z odpoczynkiem, z wielką pracą podróżujemy do Duisburga. Cały team jest mocny, nie tylko ja jestem mocna, moje koleżanki również są mocne, drużyna cała Polska jest mocna i z takimi osobami jest wspaniale wsiadać po prostu w łódki. Ale to nie koniec dobrych wieści, bo mamy jeszcze 2 medale. W kajakowej dwójce brąz zdobyli Norman Zezula i Aleksander Kitewski oraz w karate Miłosz Sabiecki. Po kwalifikacjach we wspinaczce na czas są już Aleksandra Mirosław i Natalia Kałucka, które dały jasny sygnał rywalkom, kto jest dzisiaj kandydatem do medalu. Rekordzistka świata uzyskała świetne 6 sekund i 843 tysięczne. Natalia Kałucka pobiegła o 3 tysięczne wolniej. Czyżby szykowała się powtórka w finale? To się dopiero okaże. Dziś pierwszy dzień Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym w Ostrołęce i okolicach. Michał Kwiatkowski z grupy Ineos Grenadiers został złotym medalistą w indywidualnej jeździe na czas. Podium w konkurencji uzupełnili broniący tytułu Maciej Bodnar z Total Energies oraz Kamil Gradek z Bahrain Victorious, który przed rokiem, jak pamiętamy, miał srebro. Wśród pań tytuł obroniła Agnieszka Skalniak Sujka z grupy Canyon SRAM Racing, która o 13 sekund była szybsza od Marty Lach i o ponad minutę od Marty Jaskulskiej. Panowie i panie mierzyli się z upałem. Trasa męska mierzyła 46 kilometrów. Panie miały do pokonania dystans o połowę krótszy. A teraz tenis i świetny występ Magdaleny Fręch na trawiastych kortach w Birmingham. W ćwierćfinale pokonała 38. rakietę świata Rumunkę Sorane Kirste 6-3, 6-7 i 6-4. Przypomnijmy, Magdalena obecnie jest 72. w notowaniu WTA. W półfinale rywalką Fręch będzie albo Venus Williams, albo Łotyszka Jelena Ostapienko. Czekam na rozpoczęcie tego spotkania. A z kolei w ćwierćfinale Debla w Birmingham zagra Magdalinet, która tym razem sparowała się z Bernardą Perą z USA i wygrały z Białorusinką Lidią Marozową i Brazylijką Ingrid Gamarrą Martins 6-4 i 6-2. O finał Linet z partnerką zagrają z Ukrainką Martią Kostiuk i Czeszką Barborą Krejczykową lub Brytyjkami Freją Christie i Ali Collins. Czekamy na mecz Huberta Hurkacza w Halle, który broni tam tytułu. W 1/8 finału po drugiej stronie siatki stanie Holender Talon Crispoon. Planowany początek o 19:30, a o 20:00 do starcia z Holandią przystąpią polscy siatkarze w Lidze Narodów. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, po południu przelotnie popada deszcz, na południu, na południowym zachodzie możliwe burze z gradem, a najwięcej opadów we wschodniej połowie kraju, lokalnie na południu i na południowym wschodzie. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Jutro od 18-19 stopni na Pomorzu, Wybrzeżu, w centrum kraju w większości regionów 27, a największy upał na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. Trójka.

mi. Płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy wrzucisz bieg, pieść wspomnienia nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię, teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że się. Chciałbym mówić, że się. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Bracia Kasperczyk i Artur Rojek. No chyba jedna z najbardziej wzruszających dźwiękowych laurek, jakie kiedykolwiek powstały. Laurka dla taty w wyrażaniu emocji, wyrażanie uczuć, no nie zawsze jest proste, no ale dobrze, że pewne rzeczy można dośpiewać. Wczoraj redaktor Justyna Grabasz też w tonacji sięgała po ten utwór, więc nieco mnie wyprzedziła, no ale jesteśmy jeszcze przed wielką premierą albumu, bo Pokolenie końca świata, no i adekwatnie do tekstu, którego przed chwilą słuchaliśmy, pojawi się jutro, w Dzień Ojca. No to pozdrawiamy wszystkich ojców. Ja pozdrawiam również swojego tatę, który nauczył mnie słuchania Trójki. Tonacja. Czwartkowa tonacja do godziny 21. Polecamy się nie tylko w radiu, ale też na naszych trójkowych kanałach społecznościowych. No to tak dla przypomnienia: mateusz.tomaszuk@popolskieradio.pl, facebook.com/trójka. Hashtag, a no właśnie, dzisiaj hashtag hurra wakacje, także jeżeli Państwo mają ochotę załączyć również widokówkę, zdjęcie, no to serdecznie zapraszamy. Aha, nie powiedziałem, dzisiaj będzie bardzo letnio, znaczy się wakacyjnie. Saw you in bardzo dobrze, ale zawsze czułam wsparcie ze strony Angel. Miałyśmy się często na trasach i dopiero w czerwcu 2020 zdobyłam się na odwagę, by zaproponować jej współpracę, powiedziała Sharon Van Etten. Od razu podesłała mi utwór, nad którym pracowałam. Sharon Van Etten i Angel Olsen jako duet Like I Used To. Utwór, który wyprodukował John Congleton, ten sam pan, który współpracował już wcześniej z Van Etten przy Remind Me Tomorrow, no a z Olsen chociażby przy utworze Burn Your Fire for No Witness. Wspominałem, że dzisiaj królować do 21 będzie hashtag hura wakacje. No i pan Tomek od razu wysłał zdjęcie, a tak właściwie pan Michał. No właśnie, pan Michał, który donosi, że magiczna niedoskonałość w mono brzmi najlepiej. Czyli dzisiaj pan Michał analogowo na nasłuchu. Wakacje, dźwięki, zapach truskawek, no a ja chętnie też podzielę się z Państwem truskawkowym koktajlem. To też się podzielę jednym z najbardziej wakacyjnych utworów, jakie kiedykolwiek słyszałem. Got left in the fire. To jest jeden z tych utworów, które chciałoby się nucić. Jeszcze raz nucić. No a istnieje spore prawdopodobieństwo, że i serce zacznie bić szybciej. Heartbeats, utwór skrojony przez czwórkę panów o nieco szalonej, o nieco pokręconej wyobraźni. No a ci panowie zwołą się Foxing. Skąd te moje nawiązania do wakacji, a tak właściwie do zapachu lata sprzed 4 lat? Tak to właśnie jest, kiedy ktoś pojawia się w line-upie festiwalu, z którym miało się dobre wspomnienia i takie też były w tym przypadku. Rok 2019, Halfway Festival w Białymstoku. No i oni na wakacyjną playlistę. Mam nadzieję, że państwo ten zespół i ten utwór dodadzą. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Okazuje się, że nie wszyscy kochają wakacje i ciepłe temperatury. Pan Paweł schował się z podwórka do domu. No to jest też możliwość taka, że można się schładzać bardzo dobrym napojem, wodą z cytryną, no i zostać z nami do godziny 21. low, low. Low, low, low. I like your hands, all full of glory. All full of glory. Zielonego albumu prosto z jubileuszowej edycji kultowego albumu R.E.M. Out of Time na 25-lecie wydania. Green 25th Anniversary Deluxe Edition. Rok 91, wtedy to właśnie raczyli nas i Shiny Happy People czy Losing My Religion. Do tego albumu jeszcze powrócimy po godzinie 20, a tymczasem jeszcze... smakowitości pan Stefan, co prawda nie truskawkowo, ale mangowo, jeżeli tak można powiedzieć. Zdjęcie przepysznego mango. No a pani Krystyna też narobiła smaka, truskawki, tak właściwie dużo truskawek, z których będzie za chwilę koktajl i sernik z truskawkami na przyjazd męża. Pani Krystyna też dołącza przepis. No to za chwilę przeczytamy, czy rzeczywiście jest skomplikowany. No a pani Iza nie przy truskawkach, ale słucha i produkuje świeczki. No to jeszcze Łódź jest obecna. Pan Rafał, obecny letnią porą. Pan Rafał, myślę, że na pewno zna grupę Elsztat. Kobiet, by ugłaskać ten świat. Tysiąca silnych mężczyzn, żeby zbudowali dom. Tysiąca starców, którym sprzyja czas. Tysiąca dzieci, które zaśpiewają song. Tysiąca głów, które zapłodniła myśl. Drzew prawdziwych, które dadzą tlen. Tysiąca włókien, które splotą nić. Tysiąca dziur, w które ucieknie ściek. Tysiąca pieśni, które rozpalą dzień. Serca, które w żyłach znów pobudzi krew. Od nowa. Od nowa. Oh, co się dzieje z grupą Elsztat. No właśnie, prosto z Łodzi grupa Elsztat, która swego czasu stworzyła też muzykę do tekstów Konrada Dworakowskiego, reżysera teatralnego i dyrektora łódzkiego teatru Pinokio. Wtedy towarzyszył im 23-osobowy wielki chór Młodej Chorei pod przewodnictwem Tomasza Krzyżanowskiego. No, trzeba przyznać, bardzo, bardzo smakowite dźwięki. A jeżeli chodzi o smakowite przepisy, no to tak. Galaretka, mleko, żelatyna, masło, cukier, puder, jaja, serki waniliowe, no i owoce do galaretki. Kto miałby ochotę sprawdzić przepis na ten bardzo obiecujący sernik na zimno od pani Krystyny? Bardzo serdecznie zapraszam do korespondencji. mateusz.tomaszuk@małpopolskieradio.pl. Radność, taką wielką bezładność. Niewiele jest sposobów na przetarcie oczu, a więc czyj, ślepotę swą zetrzy. A ja stoję tu z cytrą i pluję w mikrofon. Myśli o dźwiękach przemierzają mnie na wskroś i nie musiałbym składać tych kilkudziesięciu słów, gdybyś był lojalny. Jeleni Ziuta, nieistniejąca już grupa Her. No a Jelenia czy Łukasza Pola mogą państwo znać chociażby z zespołu Hetane. No to przy okazji pozdrowienia dla fanów panów, dla miłośników mieszkańców Jeleniej Góry i Wrocławia. No bo zakładam, że lokalny patriotyzm i dźwiękowy patriotyzm w tym przypadku jest bardzo, bardzo na miejscu. Ja tylko przypomnę, że na naszym trójkowym Facebooku hashtag hurra wakacje. Także jeżeli mają Państwo ochotę dodać się z załączonym zdjęciem, no to serdecznie zapraszamy. Tuż po godzinie 9 w BBC Radio 6, a po godzinie 10 pojawił się klip do utworu Kisses. No a teraz pozostaje nam czekać na cały album, ale również na koncert sierpniowy na OFF Festiwalu. Slowdive, mistrzowie shoegazu, no i nie ukrywam mojej wielkiej radości, że powracają znów z shoegazową dawką mocy. Za 13 minut wybije godzina 20, no to teraz bardzo kobiecy, bardzo przyjemny głos od pani Jess Williamson. Southbound